że są słodkie, pod lukrem warstwa brudu. Ślinę wycierasz spodnie, ostatni posiłek królów. Mówili ci, że masz zagroż cudów i że w życiu nie ma za wysokich murów. Jeśli marzysz, to marzenia można spełniać. Przepowiednia białych, ręce upierdolone od węgla masz i od sadzy ze starego pieca. Tylko on daje więcej ciepła niż stara kobieta. Życie to likier i nie mam siły mówić ci, że to życie mogło być życiem, a nie próbą sił. Jeżeli słyszysz jeszcze serca bicie, to proszę żyj dla ostatnich pięknych chwil, dziadku. Jeśli ta droga to aleja zwycięstw, bez popiersia, peanów i gromkich braw, to pozwól, że ostatni raz twą dłoń w rękach ścisnę, bo poznaję świat jak ty, zanim minie mój czas. Make sure my mic is loud and my production is tight. You know me, this is legit rap. All I need is one mic, one beat. Still ready to battle, you don't watch your career stop. Na dnie szafy znalazłem emocje, w listach, które pisałem i tych, co dostałem od niej. Jak dzieci dzieliliśmy uczynki na złe i dobre, ale za smak jej ustawiłbym Boże. Żyję na głodzie, piję likier z wart wspomnień. Poznaję kobiety, tłumię zdrowy rozsądek. Z każdym nowym pocałunkiem serce pracuję wolniej, bo drugi raz nie sposób przeżyć tego, co pierwotne. Likier, 6 liter, a w 6 literach ukryte to, czym żyje życie. W poszukiwaniu straconego czasu enigmy uczuć, gdzieś biegnąc dławimy te motyle w brzuchu. Spadamy na kamienie pod warstwą puchu, a szczere wyznania są wierne tylko w druku. Jesteśmy pokoleniem, które czuje tylko pierwszy raz i chce czuć każdy dzień, nim minie jego czas. Make sure my mic is loud and my production is tight. You know me, this is legit rap. All I need is one mic, one beat. Still ready to battle, you don't watch your career stop. Obiecaj mi nie tępić zmysłów w kształcie, by odbierać rzeczywistość inaczej niż każde jagnię. Będziesz pił likier opętany widmem pragnień, a wszystkie doświadczenia odczuwał 2 razy bardziej. Ona ma rację, nie możesz krzywdzić ludzi. Lepiej być nagim królem niż za krzywdy mieć rubin. Ile lat jeszcze minie, nim wyrazisz zachwyt i nauczysz się, że kobiet nie zdobywasz dla gry. Likier, gdy teraz śpisz w moich ramionach. Likier, gdy z włosek złożysz pierwsze słowa. Chciałbym powiedzieć twojej matce, mojej przyjaciółce, że jak dla niej, tak dla ciebie będę dobrym kumplem. I gdy dorośniesz, siądę, wyznam całą prawdę, mówiąc, że likier to chwile, te pierwsze, niepowtarzalne. Zaszklone oczy zrozumieją, jesteś jednym z nas. Pijesz likier życia, nim minie twój czas. Make sure my mic is loud and my production is tight. You know me, this is legit rap. All I need is one mic, one beat. Still ready to battle, you don't want your career stop. Make sure my mic is loud and my production is tight. You know me, this is legit rap. All I need is one mic, one beat. Still ready to battle, you don't want your career stop.